ری ګولانی او مونږ بدا کو مونږ بدا کو دلته په موزي انت بدا بلاګانی مونږ کی چې کلام دا جماعت وان سو دا اوسو دې پرونتا استما ویلو نو دا منافقان چې کنه دا غي په زو کې بس هولي هغه خدای چې کوم مقصد لپاره کړو نه خو نشه کنه ای مقصد خدای چې دا مونږ مستقل د مرچي په تور باندې استعمالیږي نو تر مرګه مرګه پورې الله تعالی ودا خبره ده دې د زړه نو ځینې چې هاي کدا څه شي نو دابو کدا څه شي نو دابو الله تعالی وي په کنارې چا باندې د سمندر او د کندې دای دا جوړ کړو او بس مثال لکه وراله او سره دې خلکو نه داسې ورغړل ختم په جهنم ته ورغړل دا غي بیان الله تعالی په دې ته کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین هاکسان یعنی دلی منافقان اتخذوا مسجدا چې جوړ کړو هغه جماعت په جوړ کړو او زیراران د پار د ضرر رسانه چې مسلمانانو ته ضرر رسي اوس هم تاسو نه چې جماعت په دې غرض جوړیږي چې د مسلمانانو ته ضرر رسي نو دا بیا ښه نه دی د ثواب الله نه ورکوي موږ ځان له خبره ده او د جماعت دا باده هغه ثواب او هغه طریقه ځکه نږدې جماعتونه خلک نه جوړوي که نه تپوسو کې چېره څومره مسافت کې داسې مونږ جماعت جوړ کړو چې دې جماعت باندې د هغې ساثر نه پرېوځي ولې مسلمانان د دې احکامو نه خبر دي ښه تاقیل یو خو داسې چې د جمعې جماعت یا بل وړوکې جماعت یا خو ځانله مسله ده خو داسې نږدې چې د هغې جمع باندې اثر پرېوځي نو مسلمانان بیا تپوس کوي چېرې دلته جماعت جوړ کړو شریعت اجازت کوي او که نه کوي تپوس علماو نه دی کوي یا کفر اور دارنګې دی جوړ کړی دی دا جماعت د پار د چا دپاره یعنی یو خو د ضرر رسانۍ لپاره اور بل دیدا کافران دا کسان خپله کافران دي او تاسو ته معلومه ده چې کوم سړی په خپله کافري یا د تقویت د کفر دپاره یو کار کوي نو کله الله تعالی هغه له طرفي ورکوي چرته هم نه کوي اتخذوا مسجدا ضرارا جوړې که دا جماعت دپاره د ضرر رسانۍ او دپار د تقویت د چا د کفر چې د کفر مضبوطوالی راشي ځکه دا به د هغې یو ادوی وتفریقا بین المؤمنین او د پار د جدا کولو په میز د مؤمنانو کې د مؤمنانو میز کې جدایی راولي جدا جدایی کې ښه و ارشادا لمن حارب الله ورسوله او مرچا ارشاد په معنا د مرچې لمن د هغه چا لپاره مرچه جوړی حارب الله ورسوله چې دی جنگی دیلو د الله او د رسول الله سره من قبل د دینه مخکې تا سمې د احد نه واخلي تر حنین پورې د دغه ابو عامر راهب چې کوم دی جنگی دیلې الله تعالی وی غلی جوړی چې دې په دې داغه د نشین سترګي راولي او مدینه منوره باندې زموږه حمله کوي دوی په نو د دې باندې راځي چې دا مورچه دي چا د لیمن دا ابو عامر راهب حارب الله چې هغه جنگ دې دې د الله او رسول الله سره دا الله د رسول سره جنگ الله سره دا خوازه ده تاسو مې د ورود نه واخلې تر حنین دا سمره غزاګانی کې شي دي دا کم وخت دې کنه دې راکا سلام دې طرف نه بو مدینه نه بو تخت مکی ته او چې مکه فتح شو کنه او دا چې یو قابل خو غرونو کې او چې حنین او فتح شو نو وی دا الله روم ته ورسید او دې ځان له صدر عمر ولا يهلك النار دا کسان قسم کوي تا ته پس چې کله د دې دا حالت الله تعالی تاسو بیان ک چې په دې درس په دې دا کار کړی دی نو دې قسم کوي چې ان ارادنا مونږ اراده نه کړی په جوړو د دې جماعت کې الا الحسنا مگر یو نی کې مونږ کوي دا بډا ګاندی لري بنشیتلې دا باران دی لري بنشیتلې دا بیماران دی لري بنشیتلې ولې کله کا فری دې چې لري لاړ شي لري ټول څه فائدہ راکنه چې په ګړو ګړو راځي په ناجو ته راځي ایو ځلې وطن روانو درک پری وو ته بیا روانو درک پری وو ته جماعت ته نو بس یو کس راغې فوګای کو جماعت کې کینو ته تا خدای یو باخه اخما سره ډېر احسان وکړ اور دې ډېر بد نظر سره وکړ دې حرام دې څنګه بد وکړ ویزه شیطان کتاب درځو خو نو تاسو به عامو لیکل شنو کله کې غیرې شو پیر اپو غمې کړې چورې کنه نو درځو نو خو نو پرې در پسې عمل نه وړه کوي نو سمرام چې سړې قدمونه دې جو مات کنه تاسو ته معلومه خبره ده چې دا ټول قدمونه په تلې د چا کې میزان کې د قیامت پر ورځ باندې نو فائدہ په ډېر ده نو دې دا وایي چې لږ زمون خدا خیال وکړو بس الته به نشته نو دې نه نشته وګړي الله وي ضرور دا پتا سمایم خلک نه دا پتا سمایل نه دي لکه نن انګريزان مونږ له مدرسې جوړي اور مونږ له دا کارونه کوي نو دا ته مونږ مهم دا هم ګوره مهم نو کا والله يشهد الله تعالی شهادت یعنی وای انهم لکاذبون چې دا کسان دروغجن دي په دې وینا خپل کې بالکل جماعت دې غلط لاندې جوړ کړی دا دروغجن خلک دي اوس حکم لا تقم فيه مودرګ ته په دې کې ابدا چرهم چرهم مازت دي جماعت ته وای واس پابندی را لکه دی پتا ته راشه برکاتو کا چه دا زیسی شی یعنی عام خلق اعتماد بشی پیدا برکتناک بشی مودره گولی لمسجد القصصا لنبه جماعت خامخا چاگا جوڑ کلے شوے دے داغی بنیاد کے خود دے شوے ہو حالت تقوا پہ اخلاص باندے من اول یوم دلنبه رضی ناچ رکم جماعت بنیاد پہ اخلاص باندے کے خود دے شوے دے احق و زیاد لائق دے دے انتا قوم فیہی چھتا موزو کے پاغے کے تدینا مراد سو اکثر رائے دادا چھ مسجد قبا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل رادل سوار نصر دلتا گئی ناستی ہوں تا تعمیر شوئے دے اور بعضوئی چا مراتن مسجد نبوی دے مراتن مسجد نبوی دے خود ایک ایسا تاروز نشتا دوارا دے مراد شی اور زیادتر روایت دا دے چا مسجد قبا دے نمراد دے دا اول جو شوئے من اول یوم دا اولم دے جو شوئے وقاتا مسجد نبوی کو بیارو سے جو شوئے فیه رجالن اللہ تعالیٰ وی پدے کے سڑی دی خو کامل دی کامل کسان دی پکی کاملین سکا یحبونا پسندی خو حیدہ خبرہ این یتطہرو چھ خپا کی حاصل کی دوی دیدہ غوان چھ من خپا کش اللہ تعالیٰ مدھا اکلا پیغمبر علیہ السلام تفوس کی چھنے کہ کم عمل لستاسو دا سی چھ تاسو سکا اللہ تاسو مدھا کی اگئی چھ کم عمل بیان کہ نبی علیہ السلام دارستے عمل نہ دی کتاب میں منگا ول جان پر لوٹو باندھے پکانا پاک کو داغے نہ اس کو وہ استعمال ہو حقیقت کے انداز میں واللہ یحب المطہرین اللہ تعالی مینا کئی دہا کا سانو سرا چاغی پاکی حاصل ان کی بھی خزان پاکی تو بس اللہ تعالی دا پاکان خلق کو کی خطا چھا چھٹی کو اپنے بھی کہ گندگی مندگی فلان دین نہ بس پاکان دا اللہ کو کی ہم تو طہارت ظاہری ہم تو طہارت باطنی کہ دل اخلاق عقائد دام صحیح وی اور ظاہر بدن اور منظر پر خطا سے بار بار ماوی دی کوشش تے دیکھو پا آغا کپڑوں کی موزمو کوئے چھے پکو مکپڑوں کی دنیا کارون سلے کئی زمینداری کئی یا نور کارون کئی آغا کپڑوں کو زائے باندے نوری کپڑے منزلہ ذکر چھے شہنشاہ تے سلے اگرے گی پا داغا کپڑوں کی تے یہ معمولی سلے نزی آچو تو شیشن شیشن جگ یار سے چوئے یہ معمولی مرز دے کپڑوں کو خودے سے کنشن تے اللہ تم دا سے کپڑوں کو اگرے گا دا سے کپڑوں کی تے صفائی اوکے چھے ظاہر ان صفائی باتی نہیں سکتا اللہ دے خوتے قجول افمن اسسا اس پر دے رکھتے آیا حقا کسان اسسا بنیان اہو چھے اگئی ایک میں بنیان دے چاہ دا غج مار علا تقوی من اللہ خو پدا سے حال چھے دے یریگی دا اللہ نو اخلاص ہوں لکا مسجد خبا والا ورزوان نو دا اللہ پر رزان چھے دا اللہ دا رزا دا پارا حقی رنبے بنیان دے خیدے اور کان ایک دے خیر آغا جماعت پا غرد مسجد قبا ام من اسس بنیان اہو یا حقا کسان چھے حقی ایخ دی دغا آبادی خپلا دغا بنیان دے جماعت علا شفا پا جڑا جروفن کمر خدا سے کمر برے شفا ہو کنارا شکنا اور جروفن لکی گی ڈٹ کمر کا ڈٹ کمر کی جنہ دا کمر دے کنا چھے دا اوبر آزینو دلتا ندن ندن ندن ندن سی جی پاس نا خسوڑی تخکاری چھے دا کمر رو ہونے تو دے بانی جخفا کی دی کنن آلتا ما خدید پرو بود دن ندا خوڑلی نکین نو شفاوی لکی گی کناری تا تا سام چھے کل لاشی کنن اوی خدای دی دی بیمار نا شفا غرکی نا شفا خود دوزا کاری تو اسی دن کیا قول ہوتے نا یو شفا دا یو شفا دا شفا کنارا دی جہنم دا نا اللہ تعالیٰ وی دی کسانو چرا کم جماعت ایخ دے علا شفا پا کنارا جروفن ڈڈ کمر چی دا کمرم گرہ ڈڈ دے دن ندا سے ابو تیری دی پاسا سے در تخکاری کلک او کدا سے دی پلاس کے خود نوم با پکتا باندی ورغلے وی ہارل او دا سے ڈڈ کمر چی اغسر دے لڑی دون کی بھی غرزی دون کی بھی ہار مانا غرزی دون کی چوبئی او شیک کتر او غرزا نو بس دی دنیا دے پا مالا ورغلے نو فنہار بھی ہی پس اسکا او غرزی گی سو کو دا غربانیان دے جماعت تو سبب دے رات لو دو بوسرا فی نار جہنم بکن بس پور دو بوسرا انہار بھی ہی وہ نڑی جان سردہ کا سامنے اب یہ غرزی کم دیتے غرزی انہار بھی لکی گی لڑو لتا دلتا تینا مراد غرزول دی فانہار بھی ہی فی نار جہنم پس اغرزی دا دا بانی خپل کتا چا دا جماعت جو کرے دے پس اکی فی نار جہنم اپور دے تو زہر یہ غرزول کرے پلے دول اس منافقانو کم غرز باندی چکڑے ہو اگر غرز ہم انشو صحابہ کرام تا حکم اشو جماعت اس لزو او دا سے ککانے چھ بس مات و گھڑی کا غریبانان لار دا نور جہنم کا واللہ لا اہدی اللہ تعالی ہدایت نکے کم کون تے چاہ ظالمان گی اس دا جماعت کو گرزی دو منافقان غریبانان خوشو شفن کی پاتی شو چھ منگ دم رزان سرکتو سو شو لا یزال ہمیشہ دپارا بنیانہم اغروانے دل دا آبادے دے حدم بنیانہم کا نفس آبادی نا آبادی خلالا حدم بنیانہم اغر نڑے دل دے چاد آبادے دے اللذی حق آبادی بنو چھدئی کمکڑی واری بطن دا سبب دے چاوی دے غزب دے غصے فی قلوبہم کو ار وقت با غصے ری بطن پا مانا دے غصے دے خار ار وقت کچھ گوری کننو بس دا سبب اٹکی سکو دیش سلمان تا کتیش یا بدا سبب دے شاکی چھے رکھ داوے نمون بدا سکڑو نکھ داوے نمون بدا سکڑو یا در ایخ پل مانا شاک اللہ انتقطا قلوبہم مگر دا چھے ٹوٹے ٹوٹے شزگو ندد یعنی مرشی تر دغه پورې به دا غریبانان په دې غوسه کې دغه څه پاتې وي. والله علیم الله تعالی عالم دې په نیتونو باندې حکیم او حکمتونو والا دې. والذین هغه کسان اتخذوا چې جوړ کړو هغه مسجد او جمعه زرار اند پات ضرر رسول او مسلمانانو او کفر د پات د مضبوطولو د کفر او تفریق او د پات د جدا کولو بین المؤمنین په میز د مؤمنانو کې و ارشاد او مرشا لمن دها چارتا را حارب الله چې هغه جنگ کړو د الله د رسول الله سره یم چې څنګه جنگ دې له روانه من قبل هم کې دې نه جنگ دې له ولا يهل في النار خامخ د منافقان قسم کوي ان اردنا چې من اراده نه کړې په ګورو له دې جماعت الله الحسنا مگر نیکو کې ګړو د مسلمانانو سره چې کمزوري ګډان او دار خدمت دې دې ته کوم تکل اسانه والله يشهد الله تعالى وي انهم لكاذبون بشک دوی درو دې شهادت په معنا د جنازه لري یا شهادت دې خبرې کې چې دا کسان درو دې لا تكون فيها بدا بالکل مو دې دې کې چرې مو ځنه ته په دې جمعه کې چې دا دې جوړ کړو لمسجد لمبې جمعه تو سه سال تقوا چې دا غي بنیاد کې خدای شو په سبا باندې په تقوا باندې په اخلاص باندې من اول يوم من دا اول رزنا چې مسلمانانو صحابه کرامو په کوم انداز سره دا غي تعمیر کړو احق و زیاد لائق تدی دین تکو مفیه چکو منزونا کئی پاغی کے فیه رجالن تدغ محل کے رجال دی نارینا کامل کسان یحبونا چی خوخی ایت تو حرو جی خطا کی حاصلو کی دوی آغا استعمال دو بورو سرچان رکھت دیتی واللہ یحب المطاہرین اللہ تعالیٰ خوخی پاکی حاصلو انگی یعنی خزان پاکو انگی اللہ تعالیٰ خوخی افا من آیا حقا کس یعنی مسلمانان اساس بنیانه او چې خدې بنیاد د چا د دې جماعت الا تقوا من الله په تقوا چې د یریګی د الله تعالی نه فرزوانین او د الله د رضا په بنیاد باندې خیر د کسان غره دي ام من اساسا یا هغه کسان چې هغه خدې بنیاد د عبادت خلې علا شفاجر فن په کنار د ډټ کمر هار ان چې نړۍ دن کې وی فنهار به نو پس اوغور زی دغه آبادی دی آبادون کی لرا فی نار جہنم اور د دوزخ کی اور دوزخ کی اوغور زی بس ختم دی والله لا یهدی اللہ تعالی ہدایت کے قوم ظالمان تا لا یزالو ہمیشہ پارا بنیان ہم حغران دل دا آبادی دی الذی حغ آبادی بناو چ دی کڑی واری وطن دا سبب دو غسی وی پزنو د دی کی طول عمر بدی ان کو غسی وی و الا ان تقطع مگر چ کٹ شی قلوب ہم زون تا دی یعنی حرکت زون دی ختم شی عمر شی والله علیم اللہ تعالی عالم دی پنیتن دی خلق باند حکیم نو خاون دی حکمتن دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم د دینه مخترو کوبانو کې د غزوه تبوک دا پاتې کېدونکو منافقانو تفصیلا بیان وشو یا چې دې منافقانو د دشمن ته اشاره باندې مسجد قباء ته نږدې مسجد زرار جوړ کړو پاغي کې د هغوی زان لا سمقاصد داغیم تفصیلا بیان شو پدی آیتونو کی د مخلصان و مومنان بیان اور دارنگی داغی مدح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شای نزول دلی واضح دے یول سمکار دا نبوت باندی یعنی مکہ مکرمہ کی لا پیغمبر علیہ السلام ہجرت نو کرے یار لس کالا د نبوت والا زندگی مکی دا او لس کالا بیا مدینہ منورہ کی تیر کری دی تو موسم دا حج دا اطراف و نبا کسان راتلن مدینہ منورہ ناس کسان راغلیو او د منا په میدان کې او ډیری وا یو غونډی وا اوس هغه نشته د حاجیانو د زیادت او د کثرت د وجې نه هغه غونډی د هغه ځای نه لرې کړې شوې او ختمه شوې ده. دا غونډی د لوی شیطان سره چې تاسو ورته خپلې ژبه کې شیطان وایې جمرای عقبه د دې سره وه حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه راتلونکو کسانو ته د الله تبارک وتعالی د یووالي دعوت ورکړو. و کسان مسلمانان شول، دوی کله واپس مدینه منورې ته لاړل نو د اسلام دا نوم او د اسلام دا ټکې کور په کور باندې د دې خبرې شروع شوې او د حضور صلی الله علیه وسلم په باره کې هم و هر کور کی گفتگو وا، مینا و رغبت دی خلق پیدا شو. آئندہ کال لدولس کسان بیا راغلل چی پدی کی پینز کسان زارو اور وہ کسان پائی کی نویو بیادوی دی پیغمبر علیہ السلام سرا پدف غنڈائی کی بیعتو کلو او دا خبر ہم اکڑا چ موږ له سیو معلم پکار دے مبلغ پکار دے چې کسانو ته تعلیم ورکی دا الله تعالی دعوت ورته ورکی دی اوالی پیغمبر علیہ السلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ د دې لپاره منتخب کله چې دی لاړ او د اسلام دعوت او تبلیغ شروع کو یو جن غفیر سلویخ کسان دا مشرف پہ اسلام باندی شو و درہم کال باندی بیا دیر کسان راغ لدسد پاس اویا کسان اویا نارینا و دو زنانا بیا هم پدغ زی بیعت کی گی کافران نا خبر دی و دے موقع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ لے ہو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انصار دا طرف نمشر ٹاکلے شویو پیغمبر علیہ السلام سرے چی بیعتو کو اگر دا خبر کئی چی یا رسول اللہ پدی موقع باندی کدا اللہ دا پارس شرطو نا بیانے نو ہم شرطو لگوا اور دزان دا پارکس شرط لگے نو ہم شرطو لگوا من مکمل شرط منلو تا تیاریو مطالبہ دا غی دعویٰ چھ تاسو ہجرتو کہ مدینہ منورہ تراش ہے. سیرت ما تاسو مخ کے بیان کرے دا کو ڈیرہ زمانہ شو دا واقعات پائے کی تفصیلا بیان شروع کہ حضرت عباس سے کو مشرف پہ اسلام نو خدا پر روارو اسے دے تاسو سر دغا سے نپریدم ظاہی نشی چھ دوی کل دا خبر اکڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے چې دا الله د پاره خدا شرط تلم چې ما سیوا دا الله نه د بل چا بندگی بن کوي دا شرط مون ته منظور دی او ځان د پاره دا شرط تلم چې تاسو به زما داسې حفاظت کوي لکه څنګه حفاظت چې د خپل ځان کوي د خزو کوي د خپل اولاد کوي تاسو حفاظت به زما ته کوي. اگر دیر پا خوشحالی سر دا شرطن امنل او داغی نوست ہوئی چا منگ دا دوارا شرطن امنو نمنگ لبا اللہ سرا کئی دا دی بدل بسی دا دی عوض بسی نبی علیہ السلام ہوئی چا اللہ تعالی بتاسو لجنت در کی اور اللہ بستاسو نرازی شی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر زیاد خوشحالی شو بخ بخ ودا کو دیر اسود منہ سودا دا او دا خو ډېره نفه منه سودا ده معاهده وشوه او انصارو چې څنګه خبره کړې وه هماغسې دوی د حضور صلی الله علیه وسلم حفاظت کړی دی پخپله یې کړی دی پخپلو بچو باندې کړی دی د مال قربانې د جان قربانې د هیڅ شي نه دی ندی رسو شوی. په هر څومره جنگونه د کافرانو سره راغلي دي انصار د ټولو نه پاغي کې مخکې مخکې وو هر قسم قربانې دی کړې دي. داغه بیان الله تعالی کوي ندا د مخلصانو مؤمنانو بیان دی او ورسره مدح دی چا دا د دې مسلمانانو د دغه صحابه کرامو دا چې داغه شان نزول مخکې تفصیلا بیان شه. دا الله سے شان دے تاسو دوره الله وی تا سرما سودا وکړه سودا نه در سره پسو وکړه ستاسو دي جانونو اور دارنګي ستاسو مالونو ما واغسل او دا غي په بدل کې تاسو له ما جنت درته. په حقیقت کې د دې مثال اور صورت چیرې دا صورت د بیع او شرا دی. په حقیقت کې دا خرید او فروغ نه دی. دا جان د چا دی معلومه خبره ده. دا مال د چاره دا معلومه خبره ده. دا هر څه دا غدي کچرته مونږ جان او مال دواړه قربان کو مونږ د دې مستحق نیو چې مونږ ته د دې څه بدل شي ملاو ځکه دا دواړه کوم دا غدي مثلا تا سره د چا مال دی او ته دا مال مالک ته واپس کی نو تاسو حق نشته په هغه باندې چې تاله څه درکي. لیکن دا د الله کرم دی چې دغه مال او جان مونږ له الله را کړی دی اور سدي دا الله بیا وای چلو ما ته دې مالک لري ما سره سودا وکړه او زه داغې په عوض کې تاله صدر کوم جنت. خپله دې هر انسان سوچو کی چې دا څومره کرم او رحم د باری تعالی دی. دا هر څه ګورې داغ دي زمونږ هېڅ هم نشتا. دا جان که مونږ کې دې روح دام داغ دی دا مال هم داغ دی دا اولاد هم داغ دی خو خوش قسمتی دغه ځای دی چې الله تعالی مونږ سره په دې باندې سودا کوي چې اوس یو سړی دا جان کم ځای لګی او مال کم ځای لګی بس فیصله وشوه. الله درنه مطالبه کړی دا چې ته دا خپل جان دا زما په طاعت او تابعدارۍ کې د خپل زندگی تیرا کا اور دا کوم مال چې ما در کړی دی نو ګوره حصول طریقې چې کومې دي هغه هم د شریعت ماته وي او چې خرج کوي هغه ځایونه هم د شریعت ماته وي. لو فرو کې نشي خرج ناکاره ځایونو کې نشي خرج اور داسې مقاماتو کې اون لګي چې الله تعالی په هغې باندې خفه کیږي نو نور په دې باندې سودا الله سره شوی دا اور بس الله تعالی جنت را کوي. بیا د دې مخلصان و صفات الله تعالی لز بیانای چې دا مخلصان چې دا کوم بیان شل مخ کې دا کوم کسان دي هغه لز صفات چې پچا کې شتا بالکل دا غد پارم دغه پروانه ده دغه اعزاز دی او بس دغه عزت تمغش و ملو او چې دا لز صفات پاغ کی وی دا غد صفات و بیان مخ کې را روان دي. یو دا مسله په دې رکوع کې بیانیږي او دویمه مسله تاسو ته معلومه ده ابو طالب د حضور صلی الله علیه وسلم تر چې هغه د نبی علیہ السلام څومره خدمات کړې دي دا تو کال نه رستو د نبی علیہ السلام تربیت دوی ته حواله د نبی علیہ السلام د پاره سخت هم تیری کړې دي. په شعب ابی طالب کی چاغی دا کوم زندگی تیرا کړې ده چې څومره سخت په هغه باندې راغلی وي خپل وارد وجنه کله چې کله د دې مکی قریشانو مکی مشرانو دای سره ترک یعنی متارکه وکړه لین دین سلام کلام دوی سره بنک نو دغه ابو طالب شعبی ابی طالب کې دیسو ولته مخصور کای کې دای نظر بندو دغه سخت دین تیری کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سره به وقت او باندې بدلولا ما سوتن به چې تم کټ نبی علیہ السلام نه پاره به سره برابر کړه چې دا عام خلق په ناس وي اسه نه پدې کې سوق جاسوسان وي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انداز ته زای ورته وکړي هغه زای به دلته به اوساتو خلق بولی دي چې بستر دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د شپې بیا وی چې ته زماد ضعیف به بستر کې سم لا غبدل تسلی یعنی دومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نگرانی او تربیت په دې انداز باندې کړی دی. اعلان کوي چې کفار او هیڅ فکر مکوا سو کوم تاسو سویل نشي هغه واقعات خو ټول تیر شوی دي زسو هم په دې و ټول نشي ویلې کله چې راغله ځن کدن مؤخراله ابو جهل عبد الله بن امیہ ورته ناستی دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چراغ لو ورته وای چې او په ما ګران تر کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله د قیامت پر ورځ باندې د دې په ذریعه د بستر لپاره سفارش وکم اور الله تعالی بتا دی جهنم نه خلاص کی جنت والا بدی جوړ کی. چې نبی علیہ السلام دا وای هغه نور ګورګان ورو ورو داسې ترین لای ور کوي چې تا د خپل نکاح غد دین پرې دی د دد وجنه د عبدالمطلب دین پرې دی دا غي په دغه چنګاري لګي او دا خبري ورته کوي او نبی عليه الصلاه والسلام دې طرف ته دا وي په اخر کې ابو طالب وي چې ما ته خو پته لري چې ستا دا دین صحیح دین دی په تمام دینونو کې د پشان دین نشتا لیکن که یرد ملامت یا نوی یا دا نن خبر نوی نن بتا کتلوی چه ما پا کم انداز ذرا ستا دا دین قبول کرده وی دا خلق پا ما پسی خبری کئی لحاظا زپ دین دا عبدالمطلب باندیم او پا دکی بانی پادشو ما پا دی حالت کی ساور کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر گورد دا شفقتم دیرو تا سمیں خدماتیم دیر کری دی پیغمبر علیہ السلام دو دوی دا پارا دا دعا غفتلنا اللہ منک چی دا پارا با دعا نگواری خبر اخلاس شوا مسئلہ دا بیانی کی چی کم کسان پا کفر باندی مویشی او خطا تا پتا دا دا غی دا پارا با دعا نگواری اور دا غی پا دا غی کی با حاضری کی ہم نکا دیر کسان دا سیوی چی منگ تا خپتای چی دے پا کفر باندی مردے دا قادیانے مردے دا پرویزے مردے دا عیسائی مردے دا فلانے مردے لیکن بیا هم منگ او تاسو آغازائی کی حاضری کهو او دای لاپری دا جنازی پیم کهو دا اوسرا تا خم علومی جب کو فرمانے مردے لیکن منگ خصوی وغا دیسی دریوالیو کنا دا آگیا غا دعا فلا پری دا چی دا آگئی تدفین کم شریک شی اور دارنگی دا آگئی پا آگا جنازہ کم شریک شی تاسو تا پوسو کئی دا سو بشیوی ہم بی تاسو آخوا خبرانا دا چکا مفسرین لکی نمانا دا دا چکا پابندیو لگی دا چی گر یادو ساتا ہے دا کافر تدفین بانستا سکار دے تدفین تدفین کے ماں حاضرے گا دعا و نمخوارا پابندیو لگی دا نچی کلا دا دا پارا پابندی پا نبی علیہ السلام لگی چی تاو سمیت دا لس کالا سمر سخ خدمتو نا گڑی بی دا نبوتا کا زمانو دا دینا گا مخ کے خلا پریدا بیا دا بل کم کو جا دا پارا دا حق ستا چی اگر پارا منگا دعاو گارو کم سڑی چی پا کفر باندے مردے نا کفر گن اقسان دی یادو ساتے اگر دا پارا دعاو گو کل اول تا کیناس کلو او فلانو دنگو زیارتون اکول دا طور سیزنو پانی شریعت پا بندی لگو لی دا آگر دا بزینت بیما مسئلہ دا بیانی گی او ظاہری سوال پا دیواری دیگی چی مومنان دا دین اللہ ملکی چی دا کافران دا پارا بتاسو دا بخن دعانو گوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دا پلتار دا پارا گوختے ہو اگر پلا کم کافرو یو دا سے دعا دا گو رہے چی اللہ تعالی دی کافران تا ہدایتو کی دا جائز دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ مغفر لقومی فا انہم لا یعلمون اس دلتا دا اغفر پا مانا دا بخن سر ندے چی خدای زمان دا قوم کافران کو بخی دی نپوی گی امان پی جنی بلکہ دلتا اغفر پا مانا دا اہد سر دے اللہ مہد قومی او خدای زمان دا قوم تا ہدایتو کی توفیق دا ایمان ور کی دا ایمان پی جنی و پزان پوی گی نا حقیقت نا خبر دی داد و عاد کافر دا پارشتا چی خدای کافران تا ہدایت ور چی مسلمانان چی دا زان دا خبر دا کل چی منشی اور دا غید پار دا مغفرت دعا بانی پا بندی دا چی دا بخن دعا با غل پار نگواری اس حضرت ابراہیم علیہ السلام چی دا دعا اختر دی سر بس جل کی گی اگا اس استغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ مخا مقلار تو ہوئی جستان پار بزد اللہ نا دعا غورم اللہ کو مامی عربان دے مشفت دے تا تبا اللہ تعالی بخنو کی اس سوال واضح دے قرآن پر ادا گئی جواب اور کئی چہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر بعض مفسرین لکھی لکا معلوم التنزیل والو چہ غی لکھی چی دیور سر وعدہ کری وچی زبستہ دین منم پا آقا بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام پلارنا دعا غواری چہ خدا بخن اور کہو کی او یا دغت دا مغفرت پا مانا دا ہدایت سر دے او اصل جواب قرآن دا اور کئی چہ ابراہیم علیہ السلام دیر نرم دلو اور دارنگی سوم دیر تحمل پا دکی اگر دا دعا گانی دے دا پارا گفتی خود جی کلو اور تا اندازہ ہو لگی دا چی بھائی دا خود اللہ دشمن دے اور کفر سر دے دنیا نا لانلو بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پلکار دا پارا دعا ندا گفتی و دے ورسی دے کہ دعا گفتی دا اگر یو عدا بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چی پتہ ہو لگی دا چی دا پا زلی دشمن دا باری تعالی دے دا غیر نرست دعا گانی ندی گفتی نو دا جواب پا قرآن دلتا کئی